Bismillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel murselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Şurutus Salah isimli risaleyi okumaya devam ediyoruz. Namazın şartlarından İslam, akıl, temyiz, raf'ul hadeth meselelerini gördük. Raf'ul hadesin içerisinde biraz duraksadık. Çünkü raf'ul hadeth, hadesin kaldırılması abdest ile alakalı bir mesele olduğu için orada abdestin şartları, abdestin farzları ve abdesti bozan şeyler ile alakalı ayrı bir başlıkta bu meseleleri inceledik. Şimdi namazın şartlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Beşinci şart. Diyor ki müellif rahimahullah, Eşşartul hamisu. Eşşartul hamisu. Beşinci şart. Namazın şartlarından beşincisi İzaletun necaseti. Necasetin izale edilmesidir. İzaletun necaseti. Necasetin izale edilmesidir. Necaset şeriat tarafından pis görülen şeylerdir. Yani pis olup olmadığını, pis mi temiz mi olduğunu, iğrenç, tiksinç ve pis olup olmadığını şeriatın belirlediği şeylerdir. Yani bunların pisliğine biz örfen veya aklen karar vermiyoruz. Kendi hissiyatımızla meseleye yaklaşmıyoruz. Şeriatın pis olduğunu belirlediği şeyleri necis hükmünde sayıyoruz ve bunların izalesi namazın şartıdır diyoruz. Şeriatın pis saydığı şeyler diye neden böyle söyledik? Çünkü şeriatın pis saymadığı bazı şeyleri biz örfen veya beşeri tabiat gereği pis sayıyor olabiliriz. Hakikatte bunlar şeriatın namaz için izalesini emrettiği necasetlerden bir necaset olmayabilir. Mesela insandan çıkan bazı şeyler gibi, insanın ağzından, burnundan, işte kulağından, gözünden çıkan bazı şeyler gibi. Biz tabii olarak bunlardan iğrensek, bunlardan tiksinsek bile, bunları pis olarak kabul etsek bile, şeriatta necasetin izale edilmesi denildiği zaman izale edilecek şeyler bunlar değildir. Bunlar ayrıyetten örfi olarak, İnsanların içine çıkma muruet olarak temizlenmesi güzel olan şeyler olabilir. Ama namazın şartı için bunların izalesi, namazın sıhhati için bunların izalesi şart değildir. Bu mesele önemli bir mesele. Çünkü insanların birçoğu cehalet yayıldığından dolayı üzerlerinde mesela çalıştıkları işlerden kalan bazı pislikler olduğunu bahane ederek namazdan geri kalıyorlar. Adam boyacı, adam araba tamircisi veya tarlada bahçede çalışıyor. Namaz vakti gelince, kendisine namaz kılma söylenince diyor ki ben şu anda kılamam, üzerim müsait değil, üzerim pis. Üzerinde pis dediği şey nedir? Toprak, çamur, boya veya araba tamircisi de yağ, pas vesaire. Bunların hiçbirisi şeriat tarafından temiz, pis şeyler değildir. Hele hele toprak, hele hele toprak ve çamur, bırakın pis olmayı, şeriat indinde temiz ve temizleyici bir şeydir. Yani mesela bizim tabiatımızla veya örfümüzle ilgili değil, şeriatın pis olduğunu belirlediği şeyleri izale etmek. Bunların neler olduğuyla alakalı, yani genel kaideler inşallah zikredeceğim. Ama ondan önce şunu anlayalım. Necasetin izale edilmesi demek, o necasetin ortadan kaldırılması demektir. Bu ortadan kalma işi, ortadan kaldırma işi, necaseti temizleme, giderme, izale etme işi, ulemanın cumhuruna göre su ile yapılması müteayyin olan bir iştir. Yani hades nasıl tahur olan, hem temiz hem de temizleyici olan su ile giderilip kaldırılıyorsa hades, ulemanın cumhuru diyorlar ki necaset de aynı şekilde sadece tahur olan su ile giderilebilir. Bu meselede bizim meşayihimizin, İlim ehlinden muhakkik olanların tercih ettiği görüş, ki bu Hanefi mezhebinin görüşüdür. Necasetin izale edilmesinde su müteayyin değildir. Ne demek su müteayyin değildir? Yani bu necasetin izale işi illa su ile yapılmak zorunda değildir. Burada çünkü kastedilen şey hades gibi üzerinden manevi bir şeyi kaldırmak değil. Maddi olan, gözle görülen, elle tutulan, boşlukta yer kaplayan, kokusu rengi olan, cürmü olan bir şeyi gidermektir. Bunun giderilmesi her ne surette olursa olsun necaset giderilmiş olur. İsterseniz suyla yıkayın, ister o rüzgarla temizlensin, ister su dışında başka bir sıvı ile temizlenmiş olsun, ister kendiliğinden zahil olsun. Maksat nedir? Bu necasetin cürmünün ortadan kalkmasıdır. Her ne surette kalkarsa kalksın necaset izale edilmiş olur. Bunun için ayrıyetten niyet etmeye de ihtiyaç yoktur. Hadesin kaldırılmasında niyet şarttır dedik. Abdestin şartlarından biri de neydi? Niyet. Bir kimse niyeti olmadan abdest azalarının tamamı hasbelkader yıkansa oralara su değse veya niyeti olmadan bütün bedenine su isabet etse bu kişinin üzerinden ne küçük hades ne de büyük hades kalkar. Ama necasetin izalesi böyle mi? Hayır, böyle değil. Çünkü maksat ne? O necasetin cürmünün ortadan kalkması. Siz bunu niyet etseniz de etmeseniz de mesela üzerinize bulaşmış bir necaset siz farkında bile olmadan yağan yağmurla temizlenip gitmiş olsa necaset izale edilmiş olur. O yüzden diyoruz ki necasetin izalesinde su müteayyin değildir. Maksat bu necis olan şeyin cürmünün ortadan kalkmasıdır. Bu şey her ne surette ortadan kalkarsa kalksın necaset izale edilmiş olur. İster niyet edelim, ister niyet etmeyelim. İster su kullanılsın, ister su dışında herhangi bir başka şeyle, isterse kendiliğinden ortadan kalkmış ve izale edilmiş olsun. Necasetin farklı taksimatları var. Bu taksimlerden birinde bizim esas necasetin izalesi meselesinde bizi ilgilendiren şekliyle necaseti fukaha iki kısma ayırıyor. Diyorlar ki bir tanesi ayni necaset, bir tanesi de hükmi necaset. İzale edilecek olan necaset bu hükmi olan necasettir. Ayni necaset şu demek: bir şeyin kendi zatı eğer necis ise, örneğin köpeğin necaseti gibi, yani kendiliğinden bu necis, bizim bunu yıkamamızla, üstüne su dökmemizle, ovalamamızla, sabunlamamızla, çitilememizle izale olması mümkün olmayan zati necaset. Bizim necasetin izalesinde bahis mevzusu yapacağımız necaset bu değil. Çünkü bunun necaseti hiçbir surette ortadan kalkmaz. Bizim izale etmemiz namazın şartı olan necaset, aslında temiz olan, tahir olan bir mahal üzerinde sonradan arız olarak, sonradan gelip bulaşan, değen necasettir. İşte buna hükmü necaset diyoruz. Yani bu elbise temizdi, sonra buna necaset bulaştı. Şimdi bu elbise necistir. Bu elbisenin necaseti hangi nevi bir necasettir? Hükmü necaset. Yani aslında bu temizdi, o necis olan şey sonradan gelip buraya arız oldu, şimdi burası necis oldu. Ve buranın necaseti hükmü necasettir. İşte yıkanarak veya başka bir yolla izale edilecek olan necaset budur. Necasetin başka bir taksimatı daha var. Bu da necasetin ne ile temizleneceği, temizlenme yolu ile ilgili olan bir taksim. Alimler diyorlar ki temizleme yolları itibariyle necaset üç kısma ayrılır. Necaset üç kısma ayrılır. Bunların birincisi galiz olan necaset. Yani ağır olan, şiddetli olan necaset. Buna galiz necaset deniliyor. Galiz necaset sadece köpeğin necasetidir. Köpeğin necaseti galiz bir necasettir. Hangi itibara göreydi bu taksim? Temizleme yöntemleri itibariyle. Galiz olduğu için normal suyla bir defa, iki defa, üç defa, hatta yedi defa yıkanmayla da temizlenmez. Şeriatın nasrettiği şekliyle birincisi toprak ile olmak üzere 7 defa yıkanarak ancak temizlenir. Toprak kullanmak müteayyindir, zaruridir ve 7 defa yıkamak zaruridir. Topraksız 8 defa yıkansa bu köpeğin necaseti temizlenmiş sayılmaz. Toprakla beraber 6 defa yıkansa bu köpeğin necaseti temizlenmiş sayılmaz. Bundan dolayı buna diyorlar ki galiz necaset. Bu birinci kısım. Bunun mukabilinde bu galiz olduğuna göre demek ki bir de hafif olan necaset var. Galiz necaset köpeğin necasetidir yalnızca. Bir de hafif olan necaset var. Bunun da iki türü var. Birincisi, geçen dersimizde geçmişti, abdesti bozan şeylerde mezinin necasetidir. Dedik ki mezi necistir. Ancak mezinin necaseti hafif olan necasettir. Yani diğer sair necasetler gibi yıkamaya gerek olmayan, yıkamak lazım ve vacip olmayan bir necasettir. Peki ya nasıl temizlenir? Üzerine su serpilerek temizlenebilir. Örneğin bizden birimizin elbisesi üzerine idrar değse, elimize aldığımız bir suyu onun üzerine döksek, yani onun üzerine çırpsak, atsak, bu idrar necaseti temizlenmiş olmaz. Ne olması lazım? O suyun onun içinden akıp geçmesi lazım. Ayrıyetten sıkılması lazım. Yani necaset ile birlikte o suyun oradan atılması lazım. Ancak mezinin necaseti böyle değildir. Üzerinize bulaşmış bir yere elinizle su alıp su serperek temizlenebilir. Bu hafif necasetin birinci çeşidi. İkincisi de iştah ile yemek yemeyen emzikli erkek çocuğunun idrarıdır. Neler olacak? Bir, erkek çocuğu. Yani kız çocuğu olmayacak. İkincisi, emen erkek çocuğu, emzikli. Yani yiyen içen olmayacak. Yiyen içen olmayacaktan şunu mu kastediyoruz? Hiç ağzından sütten başka bir şey girmemiş mi olması lazım? Bunu kastetmiyoruz. Bunu da şununla ifade ettik. İştahla yemek yemeyen bir çocuk olacak. Yani arada bir ağzına mesela bazı şeyler veriliyor olabilir. Ama esas karın doyurmak için bu çocuk sadece anne sütü emiyorsa bu erkek çocuğun da idrarı hafif necasettir. Yani yıkamadan da üzerine su serpilerek temizlenebilir. Birinci kısım neydi? Galiz necaset. Yani köpeğin necaseti. İkincisi hafif necaset. Bu da iki çeşitli. Birincisi mezinin necaseti. İkincisi de emzikli erkek çocuğun idrarının necaset. Üçüncü kısımda bu ikisinin ortasında olan orta necaset, vasat olan, mütevassit olan necasettir. Bunlar da bu üç şeyin dışında kalan bütün necis olan şeylerdir. Bu üç şeyin, yani iki kısım, üç tane örnek var toplam. Köpeğin necaseti bu galis. Mezinin necaseti ve emzikli çocuğun idrarı bu ikisi hafif. Toplam kaç necaset? Üç necaset. Bu üç necis olan aynın dışındaki bütün necasetler vasat olan, orta olan necasetlerdir. Bunlar her ne surette izale ediliyorsa izale edilir. Bunlar için herhangi bir yıkama adedi şartı yoktur. Üç defa yıkanacak veya yedi defa yıkanacak diye bir şart yoktur. Şart ne? Necasetin, cürmünün, aynının ortadan kalkması, izale olması. Bu izale olma, ortadan kalkma her ne şekilde oluyorsa olsun. Necaset ve onun izalesi. Şimdi bu necasetler, yani şeriat tarafından pis kabul edilen, iğrenç, tiksinç kabul edilen ve namazın sıhhati için izalesinin şart olduğu necasetler nelerdir? Birincisi arkadaşlar, gaz. Sonra meni, sonra kadının fercinin rutubeti hariç. Şimdi istisnaları getirdik, bundan sonra umumi bir şey söyleyeceğiz. Bu üç şey hariç, ne hariç? Gaz, sonra meni, sonra kadının fercinin rutubeti hariç, önden ve arkadan çıkan her şey. Şeriat indinde nedir bunlar? Necistir. Bu istisna ettiklerimiz ne? Gaz. Abdesti bozan bir şey. Kendisi necis mi? Hayır değil. Ehl-i sünnet vel cemaat indinde değil. Rafizilere hilafen. Onlar indinde necistir. Ve gaz çıkardıktan sonra mahallin temizlenmesini ve istincayı vacip görüyorlar. Biz ne istincayı ne mahallin temizlenmesini vacip görmüyoruz. Çünkü gaz abdesti bozan bir şeydir. Ancak necis değildir. İkincisi meni. Necis değildir. Üçüncüsü de kadının fercinin rutubeti yani ıslaklığı mesane yolundan gelen değil. Rahim yolundan gelen, rahimden kaynaklanan ıslaklık o akıntı necis değildir. Bunun dışında önden ve arkadan çıkan her şey. Yani neler? Dışkı, idrar, mezi, vedi, kan, irin, taş, kurt. Her ne çıkıyor ise bundan her birisi nedir? Necistir. Bu birincisi. Ne dedik? Tekrar edelim. Gaz dışında, meni dışında ve kadının fercinin rutubeti ıslaklığı dışında önden ve arkadan çıkan her bir şey necistir. Böyle kaide olarak söylediğimiz, zapt ettiğimiz zaman bunun içerisinde bir sürü çeşit nevi giriyor. Başka nedir necis? Yenmesi haram olan, yenmeyen bütün hayvanların idrarı ve dışkısı da aynı şekilde necistir. İdrarı, dışkısı ve önlerinden ve arkalarından çıkan her bir şey necistir. Hangi hayvanların? Etleri yenmeyen hayvanların. Bu hayvanların tamamı necis olmayabilir. Kendileri necis olmayabilir. Ama kendisi necis olmasa da eğer o hayvanın eti yenmiyorsa bunun da önünden ve arkasından çıkan her bir şey necistir. Üçüncüsü, kedi, eşek ve bunlara benzer hayvanlar dışında. Kedi ve eşek ve bunlara benzer hayvanlar dışında. Bunlara hangi yönden benzemesi lazım? İhtiraz etmesi, sakınılması insanlara meşakkat verecek türden hayvanlar. Mesela eşek eti yenmeyen bir hayvandır. Ama insanlar binek olarak, eşyalarını taşıma olarak sürekli onlarla beraber iç içe yaşadıkları için ihtiraz etmek, ondan sakınmak meşakkat doğurur. Aynı şekilde kedi de böyledir. Hadis-i şerifte geldiği gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kedi hakkında ne dedi? O necis değildir. Sizin aranızda dolaşıp duran şeylerden bir tanesidir. Yani ondan sakınmak mümkün değildir. Bu ikisi ve bu ikisinin hükmünde olabilecek hayvanlar. Etleri yenmeyenlerden. Mesela ne olabilir? Fare. Fareden ihtiraz edilemeyebilir. Çünkü sürekli bunlar evlerde, yiyeceklerin olduğu yerlerde bulunurlar. Bunlardan kaçınmak mümkün olmayabilir. Başka ne olabilir mesela? Bazı memleketlerde insanlar çarşılarda, pazarlarda, köylerde iç içe maymunlarla yaşıyorlar. İhtiraz etmek mümkün değil. Sürekli evlere giriyorlar, işte yiyecekleri çalıyorlar vesaire. Onlar da bu hükme girebilir. O zaman diyoruz ki kedi ve ona benzer. Hangi yönden benzer? İhtiraz etmen, sakınman, meşakkat olacak hayvanlar hariç. Bunları istisna diyoruz. Bunlar hariç eti yenmeyen bütün hayvanlar necistir. Bu hayvanların idrarları ve dışkıları ve önden arkadan çıkanlar zaten necis. Onu demin söyledik. Şimdi bahsettiğimiz necaset ne? Bu hayvanların kendileri necistir. Yani bunların salyaları da necistir. Terleri de necistir. Bedenlerinden kopan parçalar da necistir. Yani onlar bir sudan içtikleri zaman, bir kaptan yaladıkları zaman, bir yiyeceğe dokundukları zaman, bir yere işte salyaları, terleri bulaştığı zaman orayı ne yaparlar? Necis ederler. Neymiş üçüncüsü? Eti yenmeyen bütün hayvanlar. Necistir. Kediyi istisna ettik. Yani kedi bir kaptan yese içse bu kap şeriata göre temizdir. Kedinin teri, eşeğin teri veya eşeğin salyası, eşeğin sümüğü üzerimize bulaşsa veya bir kaba bulaşsa bunlar her birisi temizdir. Şeriatın Allah Tebareke ve Teala'nın bizim hakkımızda meşakkat murat etmemesinden dolayı. Aslında bunlar eti yenmeyen hayvanlar kapsamında necis olmalıydı. Ama Allah Tebareke ve Teala bunların bazı şeylerinin kaçınması mümkün olmayan bazı şeylerin necasetini bizden hafifletti. O zaman diyoruz ki eti yenmeyen hayvan, bütün hayvanlar necistir. Yani onların salyaları, sümükleri, terleri ve bedenleri necistir. Bundan neyi istisna diyoruz? Bu kaçınması mümkün olmayan hayvanları. Dördüncüsü, insan ölüsü ve deniz ölüsü dışında bütün leşler. İnsan ölüsü istisna diyoruz. İkinci istisnamız ne? Deniz ölüsü. Bunu istisna diyoruz. Bu ikisi dışında kalan bütün leşler necistir. Ne demek leş? Leş demek şer'i bir kesim ile olmadan kendiliğinden ölmüş hayvanlardır. Bunlar ister eti yenen hayvanlar olsun, ister eti yenmeyen hayvanlar olsun. Eti yenen bir hayvan kendiliğinden ölse veya şer'i bir kesim yapmadan ölmüş olsa bu hayvan nedir? Leştir. Eti yenmeyen bir hayvanı şer'i kesim yapsan, Bismillah dese bir Müslüman boğazını kesse mesela aslanın, bu yine leştir. Çünkü eti yenmeyen bir hayvan. Bunlar da nedir arkadaşlar? Bunların etleri, kanları, içerisindeki organları, kemikleri, derileri hepsi necistir. Neyi istisna ettik? İnsan ölüsü. İnsan ölüsünü eti yenmeyen hayvanlardan niye istisna ettik? İnsan ölüsü de eti yenmeyen bir hayvandır. Yani insan bir canlı olarak hayvandır. Eti yenir mi? Yenmez. İnsanın ölüsü, leşi necis midir? Hayır, necis değildir. İster Müslüman ölüsü ister kafir ölüsü olsun. Çünkü racih olana göre kafirlerin, müşriklerin necaseti maddi bir necaset değil, manevi bir necasettir. Bir de neyi istisna ettik? Deniz ölüsünü. Yani denizde şer'i bir kesim yapılmaksızın kendi kendisine ölmüş olan şeyler. Balık kendiliğinden ölse, yani Bismillah deyip boğazını kesmedik. Veya avlarken Bismillah demedik. Veya onu bir müşrik avladı Bismillah demeden. Veya Bismillah dedi. Bunların hepsi nedir şu anda? Leştir. Peki bunların hükmü ne? Bunlar tahirdir. Yenmeleri de mübahtır. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki bize iki leş helal edildi. Bunlardan biri nedir? Denizin leşi. Yani denizin ölüsü. Kendi kendine ölse de hem mübahtır hem de tahirdir, necis değildir. Beşincisi, tüyler veya boynuz veya içinde can olmayan kuyruk, tüyleri, yün, kıl vesaire bunlar hariç. Önce istisna ettiklerimizi söylüyoruz. Tüy, boynuz, kıl, yün, yani içinde can olmayan bu parçalar hariç, canlı bir hayvandan kopan her şey necistir. Canlı bir hayvandan kopan her şey necistir, leş hükmündedir. Yenmesi de helal değildir, kendisi de necistir. Çünkü leş hükmündedir. Nasıl mesela? Canlı bir hayvan aslında yemesi helal. O hayvan şer'i olarak kesilmeden veya şer'i olarak avlanmadan önce onun bir parçası kopartılıp yenilse. Bu kopan parçanın yenmesi helal değildir. Bu kopan parçası kendisi necistir. Anladık mı arkadaşlar? Bunlar dışında aslında birinci maddeye dahil ama burada yine münasebetle söyleyelim. Hayız kanı, nifas kanı ve önden ve arkadan çıkan kanlar, yani kanın bu çeşitleri, bu cinsleri, bunlar da necis olan şeylerdendir. Önden ve arkadan çıkanların umumuna bunlar da dahil. Yani ne? Hayız kanı, nifas kanı veya önden ve arkadan çıkan diğer kanlar. Bunlar da önden ve arkadan çıkan şeylere dahil. Bütün bunlar hepsi necistir. Şimdi necis olan şeyleri sayınca, bunların kaidelerini öğrenince bir de necis olmayan şeyleri zikrediyor alimler. Necis olmayan şeylerin zikredilmesinin sebebi de şu. Yani aslında bunlar dışında kalan her şey necis değildir. Peki bu necis olmayan şeylerde bunlar bütün her şey sayılıyor mu? Hayır, sayılmıyor. Şunlar sayılıyor. Necis olduğu zannedilen, necis olduğu vehmedilen veya mercuh bir kavil ile, yani hatalı olan veya racihin mukabilinde olan bir kavil ile necis olduğu söylenilmiş şeyler. Ama hakikatte racih olana göre necis olmayan şeyler. Mesela ne gibi? Önden ve arkadan çıkan şeylerde istisna ettiklerimiz. Birincisi mesela kadının fercinin rutubeti necis değildir. Meni necis değildir. İnsanın tükürüğü, balgamı, sümüğü, teri, sütü, istisna edilenler dışında kanı, irini. Neler istisna edilmişti? Önden ve arkadan çıkan kanlar başka? Hayız ve nifas kanı. Bunlar dışındaki şeyler inşallah necis değildir. Aynı şekilde eti yenen hayvanların da idrarları, dışkıları ve evla olarak salyaları, sümükleri, terleri necis değildir. Hangi hayvanların? Eti yenen hayvanların. Bunlar necis değildir. Eti yenmeyen hayvanlardan kaçınması, ihtiraz edilmesi meşakkat olacak olanların da salyaları, artıkları necis değildir. Bunun dışında onlar eti yenmeyenler oldukları için bunların da idrarları, dışkıları necistir. Ancak salyaları, artıkları, yedikleri bunlar necis değildir. Aynı şekilde akıcı bir kanı olmayan, akıcı canı olmayan hayvanlar da necis değildir. Onlardan çıkan şeyler de necis değildir. Fukaha böyle tabir etmişler. Diyorlar ki مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَ akıcı canları olmayan hayvanlar. Yani akıcı kanları olmayan hayvanlar. Sinekler gibi, bazı küçük böcekler gibi. Bunlar necis değildir. Hayattayken de, öldükleri zaman da, öldürülünce kendileri bedenlerinden çıkan o sıvı veya o şeyler de necis değildir. Bunun dışında müşriklerin necaseti. Müşrikler necis midir? Evet necistir. Kur'an nasıyla. Ancak onların hakkında hükmedilen bu necaset ihtiraz edilmesi, yıkanması, izale edilmesi vacip olan bildiğimiz bu hissi necaset değildir. Manevi bir necasettir. Yani müşrikle el sıkıştığınız zaman veya müşriğin diyelim yediğinin artığını yediğiniz zaman, onun içtiği kaptan içtiğiniz zaman necaset size bulaşmış sayılmaz. Aynı şekilde alkolün necaseti de manevi bir necasettir, hissi bir necaset değildir. İlim ehlinin kavillerine racih olana göre. Anladık mı arkadaşlar? Bunlar necasetin genel kaideleri. Bizim için en çok, bize en yakın olanlar şunlar. Yani şehirlerde yaşıyoruz. İşte bu hayvanların birçoğuyla artık ne ki, yani bırak işte eşek vesaire, kedi medi bile görmüyoruz artık. Ama kaide olarak bileliyim, insanın önünden ve arkasından çıkan her şey necistir, zikredilen istisnalar dışında. Eti yenmeyen bütün hayvanlar necistir, zikredilen istisnalar dışında. Canlı bir hayvandan kopan her şey necistir, istisna edilen şeyler dışında. Bunlar dışında kalan şeyler tahirdir, necis değildir. Biz onlardan tiksiniyor olalım veya olmayalım bu meseleyi değiştirmez. Çünkü bizim bile tiksinmemiz örfi bir şeydir. Şehirde yaşayan, şehirde doğmuş, büyümüş bir çocuk mesela ineğin veya koyunun dışkısından tiksinebilir. Ama köyde yetişen birisi bundan tiksinmez. Onun için gayet normal, sıradan bir şeydir. Yani şeriat meseleyi senin benim tiksinmeme bağlamamış. Bunlar temizdir, bunlar pistir diye ayırt etmiş. Diyor ki müellif, Eşşartul hamisu, beşinci şart, namazın şartlarının beşincisi, İzaletun necaseti, necasetin izale edilmesidir. Sonra burada bir mesele zikrediyor. Necasetin izale edilmesi nereden yapılacak? Diyor ki, min felâthin, şu üç şeyden olacak. Necasetin izale edilmesi şu üç şeyden, şu üç yerden olacak. Minel bedeni, eğer bu necaset olan şeyler bedende ise, وَالثَّوْبِ ve elbisede ise, وَالْبُقْعَةِ ve namaz kılınacak olan o yerde ise. Elbisede varsa izale edilmesi namazın şartıdır. Bedende varsa izale edilmesi namazın şartıdır. Namaz kılınacak yerde varsa izale edilmesi namazın şartıdır. Sen namazı burada kılacaksın. Şu ileride 3 metre ileride necaset var. Bu namazı kılma, onun izalesi bu namazın şartı değildir. O zaman necasetin izalesi nereden olacakmış? Bir, bedenden. İki, elbiseden. Üç, namaz kılınacak olan yerden. Namaz kılınacak olan yerden. Bununla alakalı bir mesele daha var. İnsan üzerinde veya namaz kıldığı yerde ya da elbisesinde bir necaset olduğunu bilmiyorsa veyahut necaset olduğunu biliyordu ama sonradan unutmuş ise ve bu halde namazı kılmışsa, bu kimsenin namazı sahihtir, iade etmesine gerek yoktur. Eğer necasetin varlığını namaz esnasında öğrenir veya hatırlarsa, üzerinde necaset olduğunu namaz esnasında öğrenir veya necaset unuttuğu necasetin üzerinde olduğunu namaz esnasında hatırlarsa, eğer necaset olan şeyi giderebiliyorsa namazı bozmadan onu giderip namazına devam edebilir. Yok eğer gideremiyorsa artık bu bilme ve hatırlama ile beraber namazı geçerli olmaz. Namazdan çıkıp o necaseti izale edip namazına kaldığı yerden devam eder. Mesela namaz esnasında ayakkabısında veya ayağında, çorabında bir necaset olduğunu görse, namazını bozmadan bu çorabı çıkarıp namazına devam edebilir. Namazın bu necaset ile beraber kılınmış olan kısmı sahih ve geçerli sayılır. Ama namaz kılarken kişi iç çamaşırında bir necaset olduğunu hatırlarsa, yani iç çamaşırına necaset bulaşmıştı ve onu yıkamamıştı, ertelemişti, namaz kılarken hatırladı. Namazını bozmadan ne yapamaz bu artık bunu? İzale edemez galiben. Yani birisi bir yöntem söylemesin, şöyle yaparsa edebilir falan filan demesin. Genel olarak namazdayken bunu çıkartıp namazına devam edemez. Bu kimseye yapması gereken şey ne? Namazını bozup necaseti giderip namazını baştan kılması. Namazını kıldı, sonra bedeninde bir necaset olduğunu öğrendi. Yani öğrendi diyoruz, bu yeni bir bilgi. Veyahut da bedeninde olduğunu bildiği ve sonradan unuttuğu necaseti hatırladı. Neyden sonra? Namazını kıldıktan, bitirdikten sonra. Artık bu kimsenin namazını iade etmesine gerek yoktur. Namaz sahih olarak inşallah olmuştur. Bu mesele bilmeyerek, abdestsiz olarak hades ile namaz kılan kimsenin meselesi gibi değildir. Bir kimse abdestsiz olarak üzerinde büyük veya küçük hadesle namaz kılsa, abdestsiz olduğunu bilmeyerek veya unutmuş olarak, namaz esnasında abdestsiz olduğunu hatırlasa, hemen oracıkta bir su varsa ne yapamaz? Abdest alıp namazına kaldığı yerden devam edemez. Namazı zaten batıldır. Hemen namazından çıkar, abdest alıp namazı baştan kılar. Namazı kıldıktan sonra o namazı abdestsiz olarak kıldığını hatırlarsa, yine bu kimse artık namaz kılınmış bitmiş, namaz sahihtir denilmez. Abdesti alıp namazı tekrar baştan kılması gerekir. Yani bu iki meseleyi birbirine karıştırmayın. Bir tanesi hadesin kaldırılması. Sen unutarak da abdestsiz olarak kılsan namazın geçerli değildir. Çünkü namazın şartı o hades işini ortadan kaldırmak ve abdestli olmaktır. Ancak necaset bunun gibi değil. Sonra diyor ki müellif rahimahullah, وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Bunun delili, yani neyin? Necasetin izale edilmesinin namazın şartı olmasının delili. Bunun delili قَوْلُهُ تَعَالَى, Allah Teala'nın şu buyruğudur: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. Elbiseni ise temizle. Elbiseni temizle. Bu elbisenin temizlenmesi müfessirlerden bir topluluğa göre hakiki olarak, gerçek olarak elbiseye bulaşmış olan necasetlerin ve kirlerin temizlenmesi anlamındadır. Bu ayeti kerimenin necasetin izalesine delil olarak zikredilmesi fukaha indinde meşhur bir meseledir. O zaman namazın şartlarından beşincisi neymiş? Necasetin giderilmesi. Giderilmenin nasıl yapacağını, olacağını öğrendik. Necasetin ne olacağını öğrendik. Nereden giderileceğini öğrendik. Diyor ki müellif rahimahullah, وَالشَّرْتُ السَّادِسُ. Altıncı şart, namazın şartlarının altıncısı setrul avrati, avretin setredilmesi, avretin örtülmesidir. Avret demek kişinin ayıp yerleri demektir. Kişinin ayıp yerleri. Ayıp yerlerinin, avretin setredilmesi, örtülmesi. Namazın şartlarından bir şart olarak avretin örtülmesi meselesi veya namazın şartları arasında zikri geçen avret meselesi bazı insanların zannettiği ve karıştırdığı gibi bakma, görme veya mahremlerin önünde açabilme avretiyle aynı avret değildir. Yabancıların bakabilmesi, görebilmesi mübah olan veya olmayan ya da sadece mahremlerinin görebileceği avret başka bir avrettir. Namazda örtülmesi vacip olan, şart olan avret başka bir avrettir. Bu iki mesele birbirine karıştırılmamalıdır. Hatta ilim ehlinden bazıları diyor ki İbn-i Uteymin rahimahullah, aslında fukaha namazın şartları meselesinde avretin örtülmesi tabiri yerine ziynetlerin takınılması tabirini kullansaydı bu tabir Kur'an nassına daha mutabık olurdu. Çünkü birazdan zikri gelecek. Bu şartın delili Yüce Allah Tebareke ve Teala'nın ey Ademoğulları her namazda ziynetlerinizi takının buyruğudur. Mesele mücerret ayıp yerlerini, avretleri örtme meselesi değil. Bundan öte bir meseledir. Peki avretin örtülmesi? Avretin örtülmesi namaz için şart olan ziynetlerin takınılmasının en asgari haddidir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Diyor ki İmam rahimahullah, eşşartu sâdisu setrul avrati, avretin örtülmesi. Sonra avretin ne olduğunu söylemeden önce diyor ki ecma'a ehlul ilmi, ilim ehli icma etmişlerdir ki hangi konuda? Ala fesadi salati, şu kimsenin namazının fasit olduğunda. İlim ehli şöyle bir kimsenin namazının fasit olduğunda, geçersiz olduğunda icma etmişlerdir. Nasıl bir kişi? Men salla uryanen, üryan olarak yani çıplak olarak veya asgari sınırda avretini örtmeyen kişinin namazının batıl olduğunda, fasit olduğunda icma etmişlerdir. Bir şart zikrediyor. Ve huve yakdiru. Buna gücü yetmesi ile birlikte. Yani eğer avretini örtmeye gücü yetiyorsa, gücü yettiği halde avretini örtmeden üryan olarak namaz kılmışsa, bu kimsenin namazının geçersiz olduğunda icma vardır. Gücü yetme şartını niye koymuş? Yani eğer gücü yoksa namazı geçerlidir. Namaz üzerine vaciptir. Bir kimseyi mesela çırılçıplak soysalar, içinde hiçbir şey olmayan bir hücreye koysalar, namaz vakti gelse, bu kimse avretimi örtecek bir elbisem yok diye namazı geciktirmesi, kılmaması kendine caiz ve helal değil. Namazını olduğu hal üzerine kılar ve sonradan avretini örtecek bir şeyler bulduğu zaman da namazını bir daha iade etmesi gerekmez. Kadir olmayla beraber. Kudret yoksa o zaman bu şart bu kimsenin üzerinden ıskat olur, düşer. Avretin setredilmesi. Avretin ne olduğunu söyleyecek. Biz ondan önce setrin ne olduğunu söyleyelim. Bu setretmek neyle olur? Avretin setredilmesi, avretin rengini gösterecek kadar şeffaf olmayan. Birinci şart. Neyle? Rengi gösterecek kadar şeffaf olmayan. İki, hacmi belli edecek kadar dar olmayan bir elbise ile veya bir şey ile örtülmesidir. Bu örtülecek olan şeyin necis olmaması ayrıyetten bir şarttır. Çünkü necasetten taharet gerekiyor. Mübah olması da ayrıyetten bir şarttır. Ama esas olarak avretin örtülmesinde aranacak şey avreti örten şeyin altını gösterecek kadar şeffaf olmaması, hacmi belli edecek kadar dar olmamasıdır. Bu setretmenin tanımı. Setrin şartı. Peki avret neresidir? Diyor ki müellif rahimahullah. Ve haddu avratir raculi. Ve haddu avratir raculi. Adamın avretinin sınırı şudur. Avretin örtülmesinden bahsediyoruz. Örtmenin neyle olacağını söyledik. Şimdi de avretin ne olduğunu söylememiz lazım. Nedir avret? Örtülmesi, setredilmesi, namazın şartı olan avret neresidir? Diyor ki erkek adamın avreti mines surrati göbekten ile rukbeti diz kapağına kadardır. Göbekten diz kapağına kadardır. Bu erkeğin avreti. Göbek ve diz kapağının bizatihi kendisi racih olana göre avrete dahil değildir. Avret olan bölüm bu ikisinin arasındaki olan bölümdür. Elhamdülillah. Sonra demiş ki vel emetu kezalik. Aynı şekilde emenin avreti de böyledir. Eme yani kadın köle demek. Yani bizim kullandığımız tabirle cariye. Cariyenin yani hür olmayan köle olan kadının avreti de böyledir. Hangi avretten bahsediyor şu anda? Namaz avretinden bahsediyor. Bakma avretinden değil. Yani kadın bir köleye üzerine haşama giyip sokaklarda dolaşabilir demek değildir bu. Bu şekilde yabancı erkeklerin olmadığı bir yerde namaz kılsa bunun namazı geçerli midir? Evet, el cevap geçerlidir. Onun namazda avreti burasıdır. Söylenilmek istenen şey budur. O zaman erkeğin avreti neresiymiş? Göbeğiyle diz kapağı arası. Bu asgari de her kişinin namazının sıhhati için asgari olarak örtmesi gereken yerdir. Yoksa burada şu da denilmek istemiyor. Erkek altına uzun bir don giydiği, haşama giydiği zaman bununla hiçbir sıkıntı, hiçbir beis olmadan rahat rahat namaz kılabilir demek değildir. Kişinin gücü yettiği halde üzerini örtmeyen, omuzlarını örtmeyen, hatta adeten insanların yanına çıkmadığı şeyler ile namaz kılması mekruhtur. Yakışık almayan, uygunsuz bir iştir. Adeten insanların karşısına çıkılmayan şeylerle. Mesela avretini örttü, altında ne var? Pijama. Pijamayla. Kişi namaz kılsa farz olan avretini örtmüş müdür? Evet, örtmüştür. Böyle namaz kılması hoş bir şey mi? Hayır, hoş bir şey değil. Bu hoş bir şey olmamanın Arapçası nedir? Mekruhtur. Hoş bir şey değildir. Atletle, eşofmanla, donla, yani insanların yanına çıkmadığı şeylerle Allah'ın karşısına çıkması hoş değildir, mekruhtur. Allah tebareke ve teala kendisi için süslenilmeye en layık olandır. Sonra diyor ki vel hurratu, hür olan kadın ise kulluha avratun, tamamıyla avrettir. Kulluha avratun, tamamıyla avrettir. Sonra istisna yapıyor. İlla vecihaha, yüzü bundan müstesna. Yani yüzü avret değildir. Hangi avretten bahsediyoruz? Namaz avretinden. Şeyh zaten ne yapmış arkasından hemen? Kayıtlandırarak diyor ki fis salati, ancak namazdayken yüzü avrete dahil değildir. Yani namazdayken kadın yüzünü açar. Eğer bakma avretine, bakma avretiyle kendisine mahrem olan kimseler orada hazır değiller ise. Yani mahremlerinin yanında, kocasının yanında, babasının, kardeşinin yanında namaz kılarken yüzünü açar. Ama yabancı bir erkek varken yüzünü açamaz. İster namazda, ister namazın dışında. Namazda da açamaz. Yani kadının yüzünün avretten istisna edilmesi mahremlerinin yanında veya yalnız iken kıldığı namazdaki avretidir. yabancı erkeklerin önünde açabileceği, onların bakabileceği avreti değildir. Neresiymiş kadının avreti? Yüzü hariç bütün bedeni. Müellif rahimahullah'ın bu sözü içerisinde kadının elleri ve ayakları da dahil. Elleri ve ayakları da dahil. Ancak Allah en doğrusunu bilir. Şeyhülislam İbn Teymiye rahimahullah'ın da tercih ettiği kavle göre kadınların eğer yanlarında ecnebi yabancı erkekler yoksa evlerinde her daim namaz kılarken ellerini ve ayaklarının örtülmesi gerektiğini söylemek cidden bir meşakkattır. Ellerin ve ayakların namazda sürekli örtülmesini söylemek, yabancı erkekler, ecnebiler olmasa bile bunu onlar için namazın bir vacibi, bir şartı olduğunu söylemek cidden bir meşakkattır. Bundan dolayı ellerin de, Allah'ın doğrusunu bilir, ayakların da bu umumdan istisnası inşallah doğru olan görüştür. Yani kadın namazdayken yanında ecnebi yabancı erkekler yoksa yüzünü açabilir. Ellerini de açabilir. Buraya kadar galiba hepimiz müttefikiz. Ben şimdi ilave ediyorum. İnşallah ayaklar da bunun gibidir. Ayaklar da inşallah eller gibidir. Çünkü kadın ne kadar uzun giyinirse giyinsin, secdeye gittiğinde, rükuya gittiğinde, oturduğunda ayak bir şekilde ayağın arkası, topuğun ayağın altı açılacaktır. Kadına yabancı erkekler olmadığı halde bunu örtmeyi vacip yapmak cidden büyük bir meşakkat olur ve hakkında da açık bir delilin olmadığı bir meseledir. Ancak ihtiyat olan şüphesiz ayaklarında örtülmesidir. Ayaklarında örtülmesidir. Ancak arkadaşlar, şurası önemli bir mesele. Kadınların birçoğunun gevşeklik yaptığı, dikkat etmediği bir mesele şudur. Ellerin açılması namaz avreti değil derken kastedilen yer şu bilekten aşağı olan kısımdır. Ayakları da buna katarken kastedilen yer bileklerden aşağıya olan kısımdır. Şimdi kadınlarımızın birçoğu evlerde kısa şeyler giyiyorlar. Yani erkekler isbal yapıyor, kadınlar nısf-ı sak ile geziyorlar. Hatta sokaklarda da böyle geziyorlar. Kadınların ayak bileklerinden üst kısım, affedersiniz. Yani buradan buraya kadar olan kısım, çıplak iken, yani şuraya kadar bir etekle veya buraya kadar bir etekle namaz kılıyor. Burası çıplak, yani altında uzun bir şey yok. Eğildiği kalktığı zaman bu avreti sürekli açılıyor. Veya ayakta dururken kısaysa bu avreti sürekli açık. Bunun namazının batıl olduğu ilim ehlinin icması iledir. Çünkü oranın namazda da avret olduğu hususunda herhangi bir ihtilaf yoktur. O şekilde yani diz altı bile olsa nısf-ı sak veya bu Kabe'nin üzerinde etek boyu olan kadınların bu şekilde kıldıkları namaz ilim ehlinin icmasıyla batıldır. Altlarında Parizyen çorap varsa gene batıldır. Çünkü o Parizyen çoraplar ne yapmıyorlar teni? Örtmüyorlar. Altının rengini gösteriyorlar. Bu avretin örtülmesi geçerli değildir. Bu meselede dikkat edilsin. Kollar da böyle. İş yapıyor. Teyze kol böyle sıyırmış. Böyle de namaza duruyor. Veya elbisenin kolunun modeli buraya kadar. Şurası açıkken namaz kılındığı zaman bu namazın batıl olduğu ilim ehlinin icmasıyladır. Bu meselede bir ihtilaf yok. İhtilaf nerede? Elini açabilir mi? Burası. Ayağını açabilir mi? O gösterdiğimiz yer. Yoksa bileğinin üstü, bu kaval kemikleri, bu baldırları, buraların açılması namazın butlağını gerektirir ve bu konuda bir ihtilaf yoktur. Diyor ki vel hurratu kulluha avratun. Hür olan kadın tamamıyla avrettir. İlla vecheha fis salati. Ancak namazda yüzü müstesna. Biz dedik ki eli de müstesna. İnşallah ayağı da müstesna. Ama ayağın örtülmesi, bu meselede ihtilaf biraz daha çetin olduğu için ihtiyata daha uygun olan şekildir. Daha ahvattır. Diyor ki müellif, وَالدَّلِيلُ Bunun delili. Neyin delili? سَتْرُ الْعَوْرَ Avretin örtülmesinin delili. قَوْلُهُ تَعَالَى Allah Teala'nın şu buyruğudur. Ya beni Adem'e, ey Adem oğulları, yani ey insanlar, Huzû zînetekum. Zînetlerinizi, yani süslerinizi alın. Süslerinizi alın. Takının, giyinin, kuşanın. İnde kulli mescidin. Her mescitte. Sonra şeyh bunu tefsir etmiş. Demiş ki ey, yani her mescitte demek inde kulli salatin, her namazda demektir. Ey Ademoğlu, her namazda süslerinizi üzerinize alın. Süslerinizi, ziynetlerinizi takının. Dedik ki mesele mücerret olarak avretin örtülmesi meselesinden ibaret değildir. Emredilen şey kişinin Allah'ın huzuruna en kamil haliyle, en kamil vecih ile çıkmasıdır. İnsanların içine çıkarken takındığı, giyindiği, kuşandığı en kamil şekilde. Bunun içerisine bedenin üstünü örtmek de dahildir. İlim ehlinden bazılarına göre namazdayken omuzların örtülmesi ayrıyetten vaciptir. Yani farzdır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden biriniz omuzlarını açık bırakacak şekilde, omuzlarında bir şey olmadan tek bir elbiseyle, yani alta belden aşağı giyilen elbiselerle namaz kılmasın. İlim ehlinden bazıları Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu nehyini tahrime hamletmişler. Yani namazda omuzların örtülmesini, normalde omuzlar erkeğin avreti sayılmadığı halde namaz için ayrıyetten vacip olarak görmüşlerdir. Buna başın örtülmesi de dahildir. Erkekler namaz kılarlarken başlarını örtmeleri, başlarına bir takke, sarık veya şımak, gutra, yaşadığı bölgedeki Müslümanların adetine ise başlarını neyle örtüyorlarsa onu da takmaları bu ziynetleri alma kapsamındadır. Yani baş açık olarak da namaz kılmak, ziyneti terk ederek namaz kılmak kapsamında hoş olmayan, uygun olmayan, yakışık almayan, mekruh olan bir şey sayılabilir. Diyor ki Allah Tebareke ve Teala, ya beni Adem'e, ey Adem oğulları, huzû zînetekum, ziynetlerinizi, yani süslerinizi alın, süslerinizi takının, inde kulli mescidin, her mescitte, yani her namazda. İster evinde tek başına kıl, ister insanların içine çıkarken kıl. İstersen insanların içine çıktığın, mescide gittiğin namaz olsun. Bu meseleye hususen dikkat edelim, özen gösterelim. Ev halkımızı da, yani çocuklarımızı da, işlerimizi de bu mesele üzerine terbiye edelim. Namaza dururken ziynetlerin takınılması meselesini bir şiar haline getirip bu meseleyle alakalı insanları uyaralım. Konu avretin örtülmesi meselesi değildir. Yani pijamayla namaz kılmayalım. Donla, eşofmanla işe, yani kendisiyle işe gitmediğimiz, saygıdeğer insanların karşısına çıkmadığımız, muruete ters olarak görülecek olan elbiselerle namaza durmayalım. Bu en azından mekruhtur. En azından mekruhtur. Allah Tebareke ve Teala bu emrine aykırıdır. Sonra namaz kılarken hususen normal avretin örtülmesinde de namazda da bu avretin setredilmesi şeffaf bir şeyle olmayacak dedik. Bir de neyle olmayacak? Hacmi belli edecek şeylerle olmayacak. Yani insanın hatlarını, avret olan bölümü, avret olan mahallin hacmini, hatlarını belli etmeyecek olması lazım. Dar pantolonlar, işte dar giyilen pijamalar vesaire, bunlar avretin hacmini birebir gösteren şeylerdir. Yani hatta bazı şeyler var ki ince kumaştan, yani eşofmanlarda, pijamalarda daha çok var. Bazılarının giydikleri pantolonlarda daha çok, yine böyle. Sanki avretin üzerini boyayla boyamışsın gibi. Adam onu giydiği zaman avretini örttü zannediyor. Bu kimse avretini örtmemiştir. Namazın sıhhati ayrı bir konu. Bu kimse örtmesi vacip olan avretini örtmemiş demektir. Eğer dar ise, hacmi belli ediyor ise. Aynı şekilde kadınların avretinde de. Kadının avretini örteceği şey onun vücut hatlarını belli etmemesi lazım. Burada ittifak ediyoruz. Ama şurada bir yanlış anlama var. Vücut hatları denilen şey Çok özür diliyorum. Kadının sadece poposu ve göğüsleri değildir. Vücut hatlarını belli etmeyecek deyince herkes bunu anlıyor. Kadının sadece kalçalarını ve göğüslerini eğer belli etmiyorsa vücut hattı belli olmuyor demek. Kadının omuzları da, kolları da, bacakları da, gövdesi de, sırtı da, bunların hepsi onun vücudunun hatlarıdır. Ana hatları değil mi? Vücudun ana hatlarıdır. Buraları belli etmemesi farzdır. Kadının avretini örteceği örtünün. Aynı şekilde erkeğin de böyle. Adam daracık pantolonla avretini örttüğünü söylüyor. Halbuki onun da kalçası ve kalçasının tamamı belli oluyor, görünüyor. Yerhamukallah. Bu adamın kalçasının avret olmasıyla kadının herhangi bir yerinin avret olması arasında bir fark var mıdır? Yok. Bu da avrettir, bu da avrettir. Veya erkeğin önünün avret olmasıyla kadının bir yerinin avret olması arasında bir fark yoktur. Nasıl senin giydiğin tayt veya tayt gibi tayt hükmünde olan o pantolon senin hacmini belli ettiği zaman avretini örtmemiş oluyorsa kadın için de böyledir veya tam tersi. Kadın için nasıl bu avreti örtmemiş oluyorsa senin için de avreti örtmemiş olur. Yani hanımına bolluğu hususunda giydirmeyeceğin bir şeyi, avretini örtmeyecek bir şey sen kendin de giymemelisin. Onun avretini örtmeyen şey senin de avretini örtmez. Bu kadarla iktifa edelim. Önümüzdeki hafta 3 tane şart kaldı. Onlarla inşallah namazın şartlarını bitirelim. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk. Barakallahu fiyik.